خردن تن دامن و سجاده شراب آلوده خردن تن دامن و سجاده شراب آلوده مغبچه باد فروش آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش گفت بیدار شد بیدار شد شسته شویی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد به تو این دیر خرابالونده تو ترویکا i już minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Renton. Na dzień dobry, dziś w budziku prawie 4 po czwartej. Nasza piosenka dnia dziś, Mary Comasa. Mary Comasa i utwór zatytułowany Com. Zapowiedź debiutanckiego albumu, którego premierę przewidziano na marzec. Na artystka, przypomnijmy, urodziła się w Poznaniu, dorastała w Warszawie, przez jakiś czas mieszkała w Paryżu, a obecnie w Berlinie, gdzie nagrywała piosenki na płytę. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po siódmej. Tymczasem na budziku 7 po czwartej. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata. Zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawi to ból. Minut po godzinie czwartej, to już gotowi? Gotowi do przedstawienia? Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Pisałam jedną z ról, ty miałeś ją grać. Kurtyna spadła w dół, ja tu, a ty tam. Czarno-białych klisz, świat nasz leci w dal. Niuanse poszły precz i happy end. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. Sentymentalny styl, jak starej lalki bóg. Co zwisa z rampy tak, jak łza z mych ust. Motyle, daktyle, kołyska, ptak, miska i miód. Od razu zapomnij o łzie, która spada z mych ust. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. didaskaliach deszcz rozmazał parę spraw. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lat. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lat. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się nam. Po prostu komedia, błyskawicznie i się udało. Choć to nie polska środa w środę, to dziś środa górą. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej gorąco pozdrawia. Wczoraj urodziny, a dziś już normalnie w robocie, rowerkiem do pracy. Wiatr, i to wielki wiatr w Wielkopolsce, taki jak zwykle w oczy rowerzystom. Plus jeden. To pierwszy sygnał telefoniczny, serdecznie gratulujemy. SMS-owo pan Radek pozdrawia z Człuchowa, u nas zero, no i koniec ferii, a jak co tydzień w trasie. Pozdrawiam pan Radek SMS-owo. Pierwszy sygnał, bardzo serdecznie gratulujemy, a mailowo na dzień dobry. Komu się udało? Komu? Pani Agnieszce na polu zero. No to witamy z pozycji poziomej. Nowy serial pełen gitarek. Oczywiście, będą. To przed samą szóstą. Kraków pozdrawia. Pierwszy sygnał mailowy, a my budzikowych przodowników pozdrawiamy bardzo serdecznie.

to serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, to wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Ona jest wszystkim 26 minut po godzinie 4 na tu przybysz. No a teraz my tu mamy trójkowe kalendarium. I przypominamy sobie trzy, a radam się namówić, cztery daty z kalendarza z 16 lutego. W 1665 roku w Sokołówce koło Lwowa zmarł wskutek ran bitewnych hetman koronny Stefan Czarniecki, bohater wojny ze Szwedami, a zginął równo 350 lat temu. W 1731 roku urodził się Marcello Bacciarelli, nadworny malarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kierownik tzw. malarni w Zamku Królewskim, był dyrektorem generalnym królewskich budowli, autorem reprezentacyjnych portretów króla oraz osób z jego otoczenia. Zmarł w 1818 roku. W roku 1758 urodził się Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz i działacz Stronnictwa Patriotycznego, poseł na Sejm. Przypomnijmy, podczas insurekcji sekretarz Tadeusza Kościuszki. Niemcewicz był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pisał wiersze, utwory sceniczne jak Powrót posła czy Pamiętniki. Zmarł na emigracji w Paryżu w 1841 roku. A 58 lat temu w Los Angeles zmarł Józef Hoffmann, pianista, kompozytor, autor konceptów, symfonii, sonat, także miniatur fortepianowych, mazurków i preludiów. Przypomnijmy, że założył instytucję Curtis Institute of Music w Filadelfii, był także wynalazcą, opatentował ponad 70 wynalazków, m.in. wycieraczki do szyb samochodowych, także resory samochodowe, czy prosty, zwykły, ale jednak, który zrewolucjonizował pracę biurową, spinacz biurowy. Wspominamy Józefa Hoffmana w 58. rocznicę jego śmierci. Kalendarz także ten muzyczny już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu byl co lud do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans, najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący kraj. Dobra, son nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze, precz cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myślij sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź, śli w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulan Bator, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wymij osób laty, nie kryjej w torbie, dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Mam tu taką pocztówkę od pana synaptyka i nie zawaham się jej użyć. Bo to już 4:30, a zatem Polska w obszarze rozległego wyżu, którego centrum będzie w rejonie Moskwy. Kraj pozostanie w polarno-morskiej masie powietrza, na zachodzie cieplejszej i na wschodzie chłodniejszej. No i dziś pogodnie, no należałoby powiedzieć słonecznie, choć zachmurzy się na wschodzie i tam może lekko padać śnieg. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty, do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. A w dzień od minus 2 na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce do plus 5. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg. Białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj, a ja ze sobą sam. pierwszy odcinek. No, zdaje się, że akcja gdzieś na kąpielisku chyba. Pierwszy odcinek naszego budzikowego, poniedziałkowego alfabetu. Pan Artur Stolunia z pewnością będzie zadowolony, bo chodzi o jego ulubione. Tak jest, 3 razy P. U pana Artura przysiady, pompki, podciąganie, a u nas jak to P wygląda, szczegóły za chwilę. Za 26 minut piąta państwa sygnały poranne i pan Andrzej z Kolbuszowej już rozpoczyna poranny rozruch właściwie, no tak, i biegacze i ci, którzy dbają o formę z samego rana, już gdzieś tam w blokach startowych. Pan Rafał z Pabianic dojeżdża do Trójmiasta, no i pora na pauzę. 0+, 0-, takie 0 absolutne, absolutnie. Tyle wskazuje termometr z trasy centralnej Polski w kierunku północy. Pan Marcin z Tarnowa, pamiętają państwo, tak właśnie, latający Holender wrócił na trasę po długiej nieobecności, znaczy nieobecności tu u nas w podpisie listy obecności, ale podpytałem, wszystko dobrze i te nieobecności usprawiedliwione, co bardzo nas cieszy. Pan Marcin jedzie, zabiera nas ze sobą, na razie do Czech, a później się zobaczy. A wcześniej była Belgia, no to taki weekend i też pauza obowiązkowa. Takie życie drogowców i transportowców. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273, no i jeszcze 71335. Zachęcamy państwa w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych. A jeśli chodzi o nasz budzikowy alfabet, to 3 razy P. Pustki przed chwilą, Poluzjanci za moment, ale wcześniej Perfekt. Zrób, choć ty. tyle słów. I to się idealnie wpisuje, to, co się wydarzyło, w to, o czym ostatnio mówiliśmy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już nie tylko komputery, ale i telewizory, ale właśnie też i laptopy i wszelkiego innego rodzaju urządzenia elektronicznie szeroko pojęte. Mają ogląd na to, co robimy i uważnie nas słuchają i podglądają i przekazują to gdzieś tam. A przecież człowiek, no tak tylko powiedział, że poluzjanci, ale wcześniej przez chwilę perfekt. No i właśnie. Swoją drogą można by sprawdzić, ile według komputerów, także tych najnowszych, najszybszych, choć też zawodnych, ile trwa właśnie ta chwila, bo ten spór, jak wiemy, trwa. No chwila ponoć więcej niż ułamek sekundy, czy... moment. Moment. Na teraz 4:40, jeszcze nie 4. Spokojnie. Sprawdzamy listę obecności. Pani Gosia z Rybnika już nadaje za oknem w tej chwili 0, ale jest nadzieja, że dzień będzie piękny i wiosenny. No i ta wczorajsza niedziela, oby. Ach, niedziela, ale sobota jaka piękna. Co prawda nie znowu jakieś tam, wiadomo, jakie wiosenne temperatury, ale rzecz jasna słonecznie. I tak być powinno. Powinien być dziś dzień międzynarodowy dzień. Właśnie, to pan Stefan może rozpocznie dzisiejszą dyskusję na temat, jaki to dziś powinien być dzień. Ale może ucieknijmy od tak ogólnie szeroko pojętego, że może wszystki, każdy inny dzień, wszystkie inne, tylko nie poniedziałek. Pan Stefan podaje konkretny przykład i podejrzewam, że to też ma jakoś związek z tym, że dziś poniedziałek. Gdyby państwo mieli ochotę w tej sprawie, to zachęcam. Ciepło z kominka to coś pięknego. Melduje się Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry pani Agnieszka. Dodaje także i kalendarium, i rocznicę muzyczną. No to rzecz jasna, w muzycznym kalendarium nie zabraknie tych dla niektórych niespodzianek, ale jakże miłych przecież dla ucha. To po godzinie 5, koło 5:30 polecamy i zachęcamy do słuchania. Na dzień dobry, nasza ulubiona 4:44 i o tej właśnie porze za chwilkę zagra moniczna państwa korespondencja. Te sygnały już napływają, co zresztą bardzo nas cieszy. Napływa bardzo delikatnie w tle, a właśnie już teraz Wonky One i Armanda. Dawno chyba tego nie słyszeliśmy, choć przecież nowe nagranie w Trójce. A pamiętam i całą płytę, po kilka nagrań z tego właśnie wydawnictwa sięgaliśmy wielokrotnie. Pani Ania, zdaje się, bardzo lubi Wonky One. I don't wanna make my heart go around just like a stuff my love inside. Even in a world of greed, I would find you in a cosmic wave. Trying to do my best, hand of an angel's dust, always on the run from a star to grace. Angel's dust, always on the run from a star to grace. Together. Zagraniczna korespondencja od pana Stefana to dziś jako pierwsza z dokumentacją fotograficzną, a to zdaje się dość typowe zdjęcie, taki nurt śniadaniowy. Nie wiem, co w tym jest, ale rzeczywiście wiele osób fotografuje to, co przygotowuje do jedzenia. Z zagranicy, bo z Austrii, z austriackiego lodowca pan Stefan o tym, że dziś powinien być Międzynarodowy Dzień Lenia. No i wszystko wiadomo, możemy sobie to powiedzieć, że to poniedziałek właśnie. Pan Marcin z Antypodów gorąco pozdrawia. Poniedziałkowe popołudnie, prawie wieczór. Dziś zebraliśmy się w kilka osób i oglądaliśmy przez okno, jak to panowie budowlańcy powoli celebrują przebudowę biurowca na hotel, ile im zostało i że na pewno nie zdążą przed końcem kwartału. Gdyby to w biurowcu mieli otwierane okna, można by wychylić się z gromkim głosem w krótkich żołnierskich słowach, spróbować ich zmotywować do zakończenia prac na czas, no ale biurowiec jest hermetyczny, więc nasza motywacja nie wchodzi w grę. Na liście obecności Nowa Zelandia, Wellington, bardzo dziękujemy. Finlandia także się kłania, chyba chłomenta, melduje się pan Michał na pokładzie w zimny poniedziałek za oknem 12 poniżej. Ciekawe, jak tam na Antypodach. No właśnie, nic pan Marcin na ten temat nie powiedział i co w wellingtonowskim kalendarzu. Tak czy inaczej, w Finlandii dziś imieniny obchodzi Kai. Tak to napisane wprost od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Za Wielkiej Wody także pani Ewa i z Wysp Brytyjskich pan Robert. Gorąco pozdrawiają państwa. Zaznaczają swą obecność na liście obecności budzikowej. Właśnie. Budzicności chyba. Za 12 minut piąta. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy pszędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. Międzynarodowy Dzień Lenia to już był, zdaje się, trzeci poniedziałek stycznia. To już za nami. No bardzo dziękuję za życzliwe podpowiedzi. Pan Władek po 3-tygodniowej przerwie dodaje, ach, to zdrowie, włączamy się do zabawy. Pozdrawiamy wszystkich z warszawskich Młocin. Bardzo dziękujemy. Pan żeglarz, pan Sławek z Sokółki też ściska wszystkich z samego rana. Z kolei pan Sławek z Płocka o tym, że w Płocku -1, niebo bezchmurne. Meldujemy się i pozdrawiamy. No to jedziemy. Pan Konrad też jak co poniedziałek w drodze do pracy. Trasa Szczecinek-Jarocinek, przepraszam, Szczecinek-Jarocin, -2 i byle do piąteczku. Dokładnie. I jeszcze nawiązanie do kalendarium. Przetarłam oczy rzęso wycieraczkami. Dziś nie zaspana A. Zasłuchana. Również serdecznie ściskamy. Być może to pani Ania. Ani się obejrzeliśmy, a już nasza ulubiona 4.44 tak śmignęła i na raz. Po godzinie 5 kolejna porcja państwa sygnałów, także tych zagranicznych, z aut, z drogi do pracy, gdziekolwiek państwo są. Rozpoczynamy wspólnie nowy tydzień. No ani się obejrzeliśmy i podpowiadają państwo, że już połowa tygodnia i chciałoby się, by była... Połowa tygodnia, tak, połowa miesiąca, to już za 10 minut piąta. Przytulonych nad potokiem, nie zabijać ich więcej. cieszyć się widokiem, nie wyjadać ich wnętrzności, nie wchodzić w ich skórę, stępić w sobie instynkt łowcy, wtopić w naturę i nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic, nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Dobre, z mądrych starych ksiąg uszanować swoją godność, doceniając ją, a gdy wreszcie uda się własne zło pokonać, żeby zawsze mieć przy sobie czyjeś ramiona. I nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic, nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. W pełnym słońcu, dumnie na własnych nogach, może wtedy będzie można ujrzeć uśmiech Boga. I nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic, nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Skład. No to w naszym budzikowym buzu składzie państwo sugerują, że może to będzie lista obudzności. No wiem, że w poniedziałek to nie łatwo. Jeszcze dodatkowo tak, pan z radia wymaga, żeby tu mailowo czy smsowo podpisywać listę obudzności. Ale gdyby państwo tylko mieli ochotę, to tak nienachalnie zachęcam. Również do głosowania na listę przebojów. O, to jest wyczyn. Ciekawe, czy Piotr z Markiem odnotowują takie rzeczy, że to akurat właśnie o tej godzinie i tego dnia zdarza się i trafia się głos na liście przebojów trójki. Polecamy państwu jedną z nowości z ostatniego 1724 szklarsko-poremskiego notowania listy przebojów trójki, a na tejże 19 pozycji jako nowość Piotr Bukartyk. Trzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo, o co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów. Też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodzi. Co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej nie zje i płacze. Pewnego dnia, gdy już już ją zmęczy ta zabawa. Poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, próbował jakoś połapać się, czego ona chce. Czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie. Bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Kartek i serce na patyku, taka właśnie gwizdałka. Jako nowość na 19 w ostatnim, jak dotychczas, 1724 notowaniu listy przebojów trójki. Jaka to najwyżej notowana nowość i co na miejscu pierwszym? To już odsyłam i polecam słuchanie porannej audycji Zapraszamy do Trójki, jak zwykle w poniedziałek przed 9. Takie krótkie podsumowanie tego, co działo się ostatnio na liście. A u nas, za 3 minuty będzie godzina 5. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna, słodość cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię.